wyrzekałaś, że będziesz czekała i że nic nie rozłączy już nas. Przyrzekałaś, że będziesz czekała i że nic nie rozłączy już nas. Kiedy z domu do wojska ruszałem, nie wiedziałem, że tak zmienię się. Chociaż byłem najgorszy w rodzinie, wszyscy za mną rozpłakali się. Chociaż byłem najgorszy w rodzinie, wszyscy za mną rozpłakali się. Czemu, synu, opuszczasz już dom? I mówiła swym głosem płaczącym: czemu, synu, opuszczasz już dom? Ja do wojska, mamusiu, iść muszę. Żadna siła nie zatrzyma mnie. Idę służyć kochanej ojczyźnie. Jeden roczek nie będzie tu mnie. Idę służyć kochanej ojczyźnie. Jeden roczek nie będzie tu mnie. Zrozumiałem, że nie kocha mnie. I zastałem innego chłopaka. Zrozumiałem, że nie kocha mnie. Co za dureń to wojsko wymyślił? Skąd do głowy mu przyszła ta myśl? Młodym chłopcom przeszkadzać w miłości, a dziewczęta rozczulać do łez. Młodym chłopcom przeszkadzać w miłości, a dziewczęta rozczulać do łez.